www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چھپی اور ظاہر بات سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ علیم و خبیر ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو کوئی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں لیکن علیم و خبیر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اتمام حجت کے لیے تین انتظامات ایسے فرما رکھے ہیں کہ کوئی بھی انسان قیامت میں اپنے کیے ہوئے کسی بھی عمل سے انکار نہیں کر پائے گا۔ پہلا انتظام تو یہ ہے کہ اس نے ہر آدمی پر دن اور رات کے الگ الگ ڈیوٹی والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، دو دن میں اور دو رات میں۔ جو رات کے فرشتے ہیں وہ صبح والوں کو فجر کے وقت چارج دے کے چلے جاتے ہیں، اور جو دن کے فرشتے ہیں وہ رات والوں کو عصر کے وقت چارج دے کے چلے جاتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ آدمی جو بھی نیکی کرے وہ بھی لکھ دی جائے اور جو برائی کرے وہ بھی لکھ دی جائے۔ اس کے لیے تحریری انتظام ریکارڈ کا اللہ تعالی نے بنا رکھا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ اگر بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو نام اعمال میں نیکی لکھ دو، ابھی سے ارادے پر شروع، ارادے کا ثواب اسی وقت سے شروع، اور اگر نیکی کا کام ارادے کے بعد عمل میں انجام پا گیا تو فرمایا 10 گنا لکھ دو اسے، من جاء بالحسنتی فرہ عشر امثالیہ۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کیا تو یہ آرڈر ہے کہ ابھی کچھ مت لکھو، قلم اٹھا کے رکھو۔ اگر اسے اس ارادے، برے ارادے سے بچنے کی توفیق مل گئی، وہ باز آ گیا اور اس نے ارادہ کینسل کر دیا، تو اب ایک نیکی لکھ دو کہ ارادہ اس نے برائی کا بدل دیا، اس پہ نیکی ہو گئی۔ اور اگر بالفرض وہ نیکی، اس نے برائی کا ارادہ کینسل نہیں کیا اور وہ برائی کر لی، تو فرمایا 10 گنا مت لکھنا، ایک ہی گنا لکھ دو، لیکن لکھا جا رہا ہے۔ تو اچھائی بھی لکھی جا رہی ہے اور برائی بھی لکھی جا رہی ہے اور اندھیریوں میں بھی لکھی جا رہی ہے، اجالوں میں بھی لکھی جا رہی ہے، تنہائیوں میں بھی لکھی جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے بھی لکھی جا رہی ہے، ہمیں پتہ چلے نہ پتہ چلے ہماری ہر ہر چیز اللہ تعالی ریکارڈ میں لا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے. اور یہ جو سارا ریکارڈ بنے گا یہ قیامت میں پیش ہو جائے گا، نام اعمال پکڑا دیے جائیں گے، ہاتھ میں نیکیاں ہیں تو دائیں ہاتھ میں، برائیوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں، اور کہہ دیا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لو اپنی رپورٹ پڑھ لو، خود ہی فیصلہ کرو کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پہلے لوگ بہت حیرت کرتے تھے کہ بھئی سمجھ میں نہیں آتا، 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، لکھتے لکھتے کتنے رجسٹر بن جائیں، تھوڑا تھوڑا بھی لکھو. لیکن اب اللہ تعالی نے آدمیوں کے ذریعے ہی ایسے آلات پیدا فرما دیے کہ جس میں یہ کوئی جھنجھٹ نہیں رہی. اب کتنی کمپنیاں ایسی ہیں، ایسی چل رہی ہیں. ایک بڑی کمپنی ہمارے ہاں ہے دواؤں کی، اس کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے ہم سے بتلایا کہ ہمارے ہاں اب پیپر لیس کام ہوتا ہے، یعنی 100% کمپیوٹرائز ہے، اس میں کسی پیپر کی ضرورت ہے ہی نہیں، سب چیزیں میموری میں محفوظ ہیں، ریکارڈ میں محفوظ ہیں. تو جب انسان ناقص العقل اپنے تمام ڈاٹے اور ریکارڈ اور تمام چیزیں ذرا ذرا سے چپ میں اور چھوٹی چھوٹی میموری میں تمام محفوظ کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے ایسے ہی کوئی آلہ ان فرشتوں کو دے رکھا ہوگا کہ اپنا کوڈ لگاؤ اور ڈاٹا فٹ کرو، اور قیامت میں وہ کوڈ لگے گا تو سب پیپر نکلے چلے آئیں گے کہ لو پکڑو. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ سارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم آزاد ہیں، لیکن ہم مکمل نگرانی میں ہیں اللہ تعالی کی، مکمل. آج ہم حکومت سے ڈرتے ہیں، کیمرہ آ رہا ہے بھائی کیمرہ، ذرا ہوشیار ہو جاؤ. وہاں پر سعودیہ میں جو بڑے راستے ہیں ان میں لکھا رہتا ہے انت مراقب بالرادار، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے رڈار کے ذریعے سے. تو وہ رڈار تو فیل بھی ہو سکتا ہے، وہ کیمرہ بھی کام کرنا کیا ہے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ جو فرشتے زبردست نگرانی کر رہے ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں، ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. یہ بالکل صحیح صحیح لکھتے ہیں، 100% لکھتے ہیں، کسی طرح کی کمی کوتاہی کا یہاں سوال نہیں. ایک تو اللہ تعالی نے یہ انتظام کیا ہے، اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں، حفاظت کرنے والے معزز فرشتے، جو بھی تم کرتے ہو سب انہیں پتا ہے. تو پہلے مرحلے میں تو یہ ہوگا قیامت میں کہ لو اپنی رپورٹ خود ہی پڑھ لو. اور اگر کوئی آدمی پھر بھی جھک کرے گا کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا اور ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، خامخواہ لگا دیا فرشتوں نے، کوئی ایسا کہے، کوئی کافر مشرک، تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اس کے منہ پہ مہر لگا دو، اور ان کے ہاتھ پیروں سے کہو تم بتاؤ، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. منہ پہ تالا لگا دیا جائے گا اور ہاتھ پیروں سے کہا جائے گا تم کہو. اب یہ اس کے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے، اب کیا انکار کر سکے؟ کہے گا کہ بھائی دنیا میں تو تم بولتے نہیں تھے، آج تم بھی بولنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جواب دے رہے ہیں, یہ جواب دیں گے کہ جس اللہ نے تمہیں گویائی عطا کی تھی اسی اللہ نے آج ہمیں بھی گویائی عطا کر دی. تو زبان کی کوئی خصوصیت تھوڑی ہے گویائی کی, اللہ جس سے چاہے بلوا دے, ہاتھوں سے بلوا دے, پیروں سے بلوا دے, کانوں سے بلوا دے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں لیکن یہ ہاتھ پیر ہمارے تابع نہیں ہیں, یہ اللہ کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ جب ان سے کہیں گے تو یہ ہمارے خلاف گواہی دے دیں. اور تیسرا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ وہ زمین جس جگہ پر کوئی عمل کیا جائے قیامت میں وہ جگہ گواہی دے گی, اچھا عمل کیا ہے تو اچھا اور برا عمل کیا ہے تو برا. اب زمین سے ہٹ کے آدمی کہاں جائے گا؟ کوئی کہے صاحب ہوائی جہاز میں چلا جائے تو ہوائی جہاز بھی تو زمین ہی پر ہے, خارج نہیں ہے زمین سے. جس ہوا کے اوپر وہ ٹکا ہوا ہے وہ بھی تو زمین کی ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیو اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے, ہر آدمی اس کے بارے میں غور کرے کہ جس مالک الملک کے دربار میں ہمیں پیش ہونا ہے اور اس کے دربار میں جائے بغیر چارے کار نہیں ہے, جس سے نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے, اب عافیت کا راستہ کیا ہے؟ عافیت کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کی پوری پابندی کریں, غلطیوں سے سچی توبہ کریں, اپنی زندگی 100% شریعت کے موافق گزارنے کی کوشش کریں, تبھی ہم نجات پا سکتے ہیں, تبھی ہم عافیت میں رہ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے نام اعمال کو روشن فرمائے, برائیوں سے اسے سیاہ نہ فرمائے, شیطانی اور نفسانی شرور اور اثرات اور مقاعد سے اللہ تعالی ہر سطح پر ہماری حفاظت فرمائے, اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد. صلى الله